Kwa hiyo katika mlango huu utanabisha kitu kimoja, kuna baadhi ya watu hutumia fujo katika milango ya kielimu, wakakata maneno bila ya kuzingatia misingi iliyowekwa katika mambo ya kielimu, katika fani. Kuna mmoja alipokuwa akizungumzia masala ya kufaa kwa alihtifalat bil maulid an-nabawi sallallahu alayhi wasallam, maulid an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akasema maneno haya katika mlango wa tarki, anasema: adamu wuqu'i surati al-ijtima'i lis-salati alayhi sallallahu alayhi wasallam fi 'asrihi la yadullu ala at-tahrim لأنه من باب الترك وهو لا يدل على التحريم لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل هيا ما يسمى من الصاعقة المحرقة على الفرقة المارقة ويجوز يقوانز وكراس ونان شيخ محمد بن أبي بكر وهب تانك أنا كتاب جاك الصاعقة المحرقة على الفرقة المارقة anasema adamu wuqu'i surati al-ijtima'i lis-salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam fi 'asrihi la yadullu ala at-tahrim, kutopatikana, kutokutuka, yani kutopatikana sura ya mkusanyiko wa kumswalia yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam katika zama zake, hilo halifahamishi juu ya kuharamishwa. Hii sura tunayoifanya sisi au hii sura wanayoifanya wao, wakakusanyika wakamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dufu na nashidi, wasema sura hii kutokupatikana kwake, kwamba haikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, hilo halifahamishi juu ya kwamba hili limeharamishwa. Kwa nini? Wasema liannahu min babi tarki, hapo ndio mahali shahid, kwa sababu hilo ni katika mlango wa kuacha. Liannahu min babi tarki, kwa sababu hilo ni katika mlango wa kuacha. Kisha asemaje? Wa huwa, na huko kuacha, la yadullu ala at-tahrim, hakufahamishi juu ya uharamu, juu ya kuharamishwa, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akaacha jambo tu, haifahamishi kwamba hiyo ni haramu. Kwa nini kuacha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakufahamishi kuwa ni haramu? Liannahu adamu dalil, kwa sababu huko kuacha ni kukosekana dalili. Wa adamu dalil laysa bidalil, na kukosekana dalili si dalili. Kama dalili haipo, siyo dalili. Kwa kama kaacha, haina maana ya kwamba kuacha kwake kunafidisha uharamu. Sasa hapa pana mughalatati ilmiya alfadiha, yani pana makosa ya kielimu makubwa ambayo yako wazi tena ya hatari, kwa sababu amefanya ijmali katika maqam ambayo yahitaji ila tafsil wal bayan, mahali ambapo panahitaji upambanuzi, kwa sababu kipengele hiki babu tark ni babu wasi, mlango mpana sana, na una ihtimalati nyingi tu. Kukata tu kwamba liannahu min babi tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrimi liannahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil, kukata tu maneno haya namna hiyo sio sawa. Lakini maneno haya, harufu ya maneno haya yanaonekana si maneno yake. Katika kupekua pekua, tukaona kwamba asili ya maneno haya ameyazungumza mwanachuoni mmoja, shekhe mmoja kitwa Sheikh Abdallah al-Ghumari, katika kitabu chake Hasanu at-Tafahum wa ad-Darak li mas'alati at-Tarki. Amezungumza vitu kama hivi katika ukurasa 147. Huenda amechukua huko, pengine akawa ni yake yeye ameelewa hivi, lakini pia huenda akachukua, kwa sababu kitabu kimejengwa katika msingi wa naqli, yanqulu kathiran, ananukuu sana, na hasa yeye alikuwa akinukuu sana kutoka kwa Alawi al-Maliki Alawi al-Maliki. Amenukuu akthar min thuluth, wa thuluthu kathir, wa thuluthu kathir. Thuluth ya kitabu ni naqli tu. Qala Alawi al-Maliki, qala al-Siddiq al-Ghumari, qala, yani naqli ndio nyingi. Wa thuluthu kathir. Alhasil kwamba maneno haya ni katika min jumla mughalatatihi wa akhtaihi alfadiha haythu ajmala fi almaqam alladhi yahtaju ila tafsil wa bayan, kwa sababu li anna litark ahwala. Ukisoma katika vitabu vya ilmu at-tark ina ahwali nyingi tu, haislihi kusema kwamba hiyo ni tarki tu, la, ina ahwali nyingi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyoacha kuna hali tofauti tofauti, na hizo ahwali zina ahkam, kwa sababu kila hali moja ina hukumu yake. Kwa hiyo si mlango kukata kwamba kuacha sio dalili au kuacha akufidishi uharamu, la. Mfano, qad yatruku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amran, kama tulivyosema mwanzo, huenda akaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo liadami wujudi al-muqtadi lah. Anaweza Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliacha jambo kwa kutokupatikana sababu au lenye kuhukumilia kwenye kulifanya jambo hili. Mfano wa katarkihi qitala mani az-zakah, kama kuacha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapiga au kupigana na wenye kuzuia zaka, az-zakah. Jambo hili halikupatikana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa ikipangwa jihadu fi sabilillah liqatilu alladhina yalunakum min al-kuffar, unapigwa makufar, waqatiluhum hatta la takuna fitna, lakini wanaelekezwa kwa makufar. Sasa hawakupatikana katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu katika Waislamu waliokataa kutoa zaka, lakini jambo hili lilikuja kupatikana katika wakati wa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu walizuia zaka, az-zaka. Abu Bakr akasema, nitawapiga mimi mpaka watoe haki ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kile walichokuwa kukitoa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watakitoa leo. Baadhi ya masahaba wakajaribu kumrai na kadha, lakini akasema hapana, mimi nitawapiga. Habari zao ni ndefu, na masala ya vita na harbu al-murtaddin katika zama za Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu, jambo hilo liko wazi. Akawapiga murtadduna, waliotadi kabisa kutoka katika Uislamu, na wale waliokuja wakadai utume na wafuasi wao, kadhalika hata wale waliozuia zaka, kina Malik bin Nuwaira na wengineo, katika baadhi ya makabila ya Kiarabu na katika baadhi ya watu wa al-Yaman. Abu Bakar akawapiga vita wenye kuzuia zaka. Fala yu'addu tarkuhu yawma idhin sunnatan, hakuhesabiki kule kuacha kwake katika wakati huo kuwa ni sunna, kwa sababu lam yaqum al-muqtadi li fi'li, sababu ya kufanya jambo hilo haikupatikana, hawakuwepo watu aina hiyo. Kwa hiyo kule kuacha kwake kwa wakati ule hakuhesabiki kuwa ni sunna. Wa lam yakun fi'lu as-sahabati radhiyallahu anhu ba'da qiyami al-muqtadi lahu bid'atan, na wala hakikuwa kitendo cha masahaba radhiyallahu anhum baada ya kupatikana sababu yenye kupelekea kufanya hivyo ni bid'a, haikuwa hivyo. Kwa hiyo hii ni hali moja. Huwezi kusema kwamba maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha basi sio haram. La, hapa kufanya sasa hivi, kufanya hivyo walivyofanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sawa, kwa sababu ile sababu ya kupatikana jambo hili haikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikapatikana katika zama za masahaba. Hali nyingine, qad yatruku an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'an ma'a wujudi al-muqtadi li fi'lihi, walakin بسبب وجود المانع يمنع من فعله فتركه صلى الله عليه وسلم هوين أكاش متوم صلى الله عليه وسلم كت فلان pamoja na kuwa sababu ya kufanya kitu hicho ipo imesimama ipo sababu yake iko sababu yeye kufanya lakini kuna kizuizi akaacha jambo hili kwa sababu kuna kitu kinamzuia asifanye sababu ipo lakini kizuizi nacho kipo kizuizi kinamzuia asifanye Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamua kuacha kufanya jambo hilo. Kama vile alivyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuendelea kuswali qiyamul layli katika Ramadhani kwa jamaa au kwa lugha nyingine. Kama vile alivyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuendelea kuswali tarawih kwa jamaa msikitini. Usiseme kwamba kama vile alivyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali tarawih. La. Aliendelea kuswali lakini si kwa jamaa msikitini. Wala usije ukasema kwamba masahaba walizusha swala ya tarawih. La, hawakuzusha. Swala ya tarawih ilikuwepo kwa katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم na aliiswali. Na hadithi sahihi katika kutubu as-sunna. Hadithi sahihi al-Bukhari hadithi ya Aisha radhiyallahu anha maaruf. Hadithi sahihi Mtume صلى الله عليه وسلم aliswali siku mbili au siku tatu na aliswali siku mbili siku ya tatu hakutoka au aliswali siku tatu siku ya nne hakutoka yeye alikuwa anatoka msikitini anaswali swala ya tarawih na watu wakawa wanasimama nyuma yake wakimfuata siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu hakutoka kuna riwaya au kuna shaki pale raka akasema au siku ya nne kwa maana kwamba siku ya tatu pia alitoka watu wakamfuata siku ya nne hakutoka asubuhi akawaambia maswahaba mimi niliwaona jana mlivyokusanyika msikitini lakini khashitu an tufradha alaykum mimi sikutoka kwa sababu nimeogopea isije ikafaradhishwe juu yenu nimeogopea isije ikafaradhishwe juu yenu ama wale watakaoja kwani kufaradhishwa hata kama asingetoka kama Allah angetaka kufaradhisha singefaradhisha tu kama wanavyodai Rafidha hawa wana majibu yao tuliache hili lakini sisi tunaokubali kwamba hii ni hadithu sahihu imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali tarawih na akaacha kuendelea kuswali kwa jamaa msikitini akawa anaswali nyumbani kwake alisema niliogopea mimi isije ikafaradhishwa juu yenu pamoja na kwamba aliwasalisha wao thalatha layalin au arba'a lakini tarakahu au tarakaha khashiyatan an yuktaba ala ummatihi au an tuktaba ala ummatihi an yuktaba kwa maana qiyamu ramadhani an yuktaba ala ummatihi kufaradhishwa hicho qiyamu cha ramadhani juu ya ummati wake sasa hapa kulikuwa na kizuizi kilichomzuia sasa kizuizi hiki kikaondoka baada ya kufariki kwake صلى الله عليه وآله وسلم وسباب كفرذيش ونكو وحي نوحي ولكتك بعد كفركيه ففعل الصحابة رضي الله عنه بعد زوال المانع منه كتين جمهل ما صحابة بعد يكونك كزويز تهينه سنة كفر يكون سنة كويه اسمي وقسيمة ينه من باب الترك kwa sababu hiyo ni katika mlango wa tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrim li'annahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil la hayo sio maneno ya kisawa sawa si maneno ya kielimu kwa sababu sababu hapa iliyompelekea aache ni kile kilichomzuia nacho ni kuogopewa kufaradhishwa juu ya ummati wake wa li'anna al-iftirada la yakunu illa min tariq al-wahi na kwa sababu kule kufaradhishwa hakui isipokuwa kwa njia ya wahi wa qad inqata'a bi mautihi sallallahu alaihi wasallam na huwa wahi ushakatika kwa kufa kwake sallallahu alaihi wasallam fa ahya hadhihi sunnata al-khalifatu ar-rashid umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu alladhi umar alladhi umirna bit-tamassuk bi sunnatihi baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa kizuizi hiki kimeondoka, sunna hii akaja akaihuisha khalifa mwongofu Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab, Umar ambaye pia ni katika wale ambao sisi tumeamrishwa tufuate sunna zao. Pana mambo mawili. Jambo la kwanza, Umar amefanya kitu ambacho alikifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam alikiacha kwa wakati fulani kwa sababu ya kizuizi fulani. Kizuizi kile kilipoondoka, Umar akalirudisha jambo hili. Jambo la pili ni Umar radhiallahu anhu, kuna riwaya zinazoonyesha ya kwamba Umar radhiallahu anhu aliongeza badala ya zile rakaa 11 alizokuwa akiswali mtume sallallahu alaihi wasallam au 13, yeye aliongeza akafikisha rakaa 20, kwa sababu kuna riwaya hadithi mbili. Kuna hadithi inaonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali rakaa 13, hizi rakaa mbili alikuwa akiswali sunna ya baadia, baada ya isha, kwa akiswali rakaa mbili jepesi, alafu ndio usimama akaswalisha rakaa 11, rakaa 8 za tarawih na 3 za witr. Hivi ndivyo ilivyokuwa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala yake ya Ramadhani. Ramadhani zote aliyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya tarawih ilikuwa akiswali hivyo, bali maisha yake, wake zake na baadhi ya masahaba wanaeleza kwamba ilikuwa hazidishi mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala ya usiku zaidi ya rakaa 11. Sasa kuna kauli ya kwamba Umar radhiallahu anhu yeye akaongeza mpaka zikafika rakaa 20. Hapa pana jawabu mbili tu za ufupi, kwa sababu sio mada yetu. Jambo la kwanza, hadithi na riwaya inayoelezea kwamba Umar ndiye aliongeza rakaa 20, kwa maana kwamba aliwaamrisha kina Ubay Ubay ibn Ka'b na Tamim ibn Aus al-Dari kwamba waswalishe watu rakaa 20. Riwaya hii fiha ma fiha, wanachuoni wa hadithi wa hakiki ikaonekana kwamba riwaya hii haikuthibiti kutoka kwa Umar. Sasa sisi naftaridhu jadalan, tukubali kimjadala kwamba riwaya imethibiti. Swali, aliyeongeza ni nani? Sindio huyu tunaambiwa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin. Kwa hiyo hapo hakuna utata, maanake tunapishana sisi. Wakati mwingine mtu anaweza kusema kwamba mbona Umar kaweka jambo hili. Ndio maana kila mara anazungumza, mtu anaposema hivi Umar, utasema anamzungumzia jamaa mmoja yuko hapo barabara 15 au 10 ngapi hapo Tanga mjini, jamaa fulani hivi. Kuna jamaa aitwa Umar, kumbe anamzungumzia al-Khalifa ar-Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mtu ambaye sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa min as-sabiqin, min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin. Sahaba huyu, na isitoshe ruhusa ya mtume sallallahu alayhi wasallam imetoka kwake, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, ambaye wa pili ni Umar radhiyallahu anhu. Kwa hiyo kama vile hawalitazami jambo linalowekwa na al-khulafa'ir rashidun, kama vile hawalitazami katika jicho la kuwa dicho, unaona kama si chochote. Umar kaweka na mimi naweka, kuna ubaya gani? Mambo hayendi namna hii. Huu ni mtazamo wa kishia ithna sharia rafidha, wao huona matusi kwa Umar kwa sababu hawafahamu, hawazitaki hadithi hizo. Hadithi zote zinazungumzia manaqib za masahaba, hasa hasa al-khulafa'u ar-rashidun hawa watatu na wengineo katika masahaba, Abubakar, Umar na Uthman, bali wawaona makafiri. Sisi tuna mtazamo tofauti. Kwa hiyo tujaalie aliyeweka kwamba hadithi imethibiti kweli, na kuna khilafu juu ya kuthibiti hadithi, na kauli iliyo na nguvu hadithi hii haikuthibiti kwamba Umar ndiye kaongeza rakaa 20. Na kitu kingine ambacho kipo, Mbona watu huswali 20 na hawaitwi watu wa bid'a? Hata sisi hatuwaiti wenye kuswali 20 ni watu wa bid'a. Wao wanaoswali wako Pongwe, wako popote pale walipo. Hatuwaiti watu wa bid'a. Kwa nini? Wana wachuoni wanasema, wanaeleza kuna kitu kuhusiana na salatu al-layl. Je, salatu al-layl na adadu rak'ati fi salati al-layl, ni adadu rak'ati ni tawqifi, ni amrun tawqifiyun, kwamba ni lazima ziwe nane, au mtu anaruhusiwa kuswali kiasi anachotaka? Kuna baadhi ya wanawachuoni wakashikana hadithi salatu al-layl mathna mathna, swala ya usiku ni rakaa mbili mbili bila tahdid. Fa idha khashiya ahadukum as-subha falyutir, akiogopea mmoja wenu alfajiri asubuhi, basi aswali witr. Lakini aswali mbili mbili, kwa aswali rakaa mbili ukatoa salamu, aswali rakaa mbili hata 200, unasema la bas. Ngine nasema hapana, vile alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam Adamu hakuzidisha, basi tutusikie vile vile alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na asili ya hilo wakaegemeza kuthibiti, wakaona kwamba riwaya kwamba Umar kaamrisha hivyo imethibiti. Kwa hiyo katika masala kama haya na khilafu kama hii, huwezi kumwita huyu mubtadi na huyu ni sunni ukatoa hukumu hiyo. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba bora, lililo bora ni kubaki pale alipobaki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hakuzidisha zaidi ya rakaa 11, basi sisi tusizidishe. Wewe waona kwamba sisi tunataka ziada, haya ongeza, lakini basi swali taratibu. Mbona unataka kuswali nyingi alafu haraka haraka? Tuyaache mambo haya sasa, yaani mambo mengine mbali. Bado tunazungumza swala ya tarawih na masala ya zile adhkari wanazoziweka kwa sauti, na wanawachuoni wa kishafiia na wengine wanazungumzia hizi, na huu utaratibu wa watu wa nakri katika sujud, watu wakadonoa donoa katika sujudi bila ya kushu, ni mambo ambayo si kwamba watu wahadithiwa huko bara Hindi kuna watu wafanya hivyo, la, ni mambo twayaona katika miji yetu tuishi nayo, namna watu wanavyoswali twayaona. Sasa tutaki kuyazungumzia hayo kwa sababu tutakuwa tumetoka nje ya maudhui. Tuzungumzie suala la kwamba jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya akaliacha kwa kuwa kumepatikana kizuizi kilichomzuia. Kizuizi kile kikaondoka baada ya kufariki kwake. Akaja sahaba akafanya jambo lile. Hakuitwi kufanya kule ni bid'a, bali kufanya kule ni sunna. Kufanya kule ni sunna. Na ukiongeza hapa hali nyingine ya kuacha, chukua ile kaida iliyotangulia, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameliacha jambo, sababu ya kulifanya jambo hilo ili kuwepo na hakukuwa na kizuizi kulifanya jambo lile baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bid'a. Na wanawachuoni wanatoa ushahidi wa mambo mbalimbali ambayo yanaitwa kuwa ni bid'a, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha na sababu ilikuwepo ya kufanya na hakukuwa na kizuizi. Miongoni mwa hayo ni kuleta adhana katika zisizokuwa swala za jamaa tano, kuleta adhana na ikama katika swala ya Eid. Wanawachuoni hawakusita wenye kufanya hivyo kuwaita kuwa ni mwenye kufanya hivyo kuwa amefanya bid'a. Sasa wewe usitumie kaida hii ukasema kwamba ali annahu min babi tark wa huwa la yadullu ala tahrim liannahu adamu dalil wa adamu dalil laysa bidalil, utakuwa umekosea vibaya sana. Hebu tatbiq kaida hii katika suala la adhana, itabiq kaida hii au maneno haya katika suala la adhana katika siku ya Eid. Tatbiq kwamba mathalan, itokee sasa mtu ameadhini siku ya Idi, ikawa analeta adhana, kisha akimaliza watu kusanyika, aleta ikama. Vipi wewe? kwani kuna ubaya gani jambo hili? Akiambiwa ah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akufanya baba hadha min babi at-tark la yadullu ala at-tahrim li'annahu adamu ad-dalil wa adamu ad-dalil laysa bid-dalil. Utakuwa umeufanyia asa'ta ayyama isa'a, asa'ta lid-din, umefanya jambo baya kabisa katika dini na kuzidharau zile na kuziporomosha zile juhudi zote za ahlul ilmi walizoweka katika qawaid kwa sababu ya hawa ya nafsi yako. Na si hilo tu, na kuna mambo mengi tumeyapigia mfano, wana wachuoni wakaita kwamba hayo ni bid'a. Ukiangalia kwa nini bid'a ni katika ibada, katika mambo mazuri? Mtu aje aswali leo salatu raghaib ambayo al-Imam an-Nawawi na wengineo kina Ibn Hajar al-Haytami na wengineo wasema hii ni bid'a, na wataja ulama Shafi'ia, sitaki kutaja wana wachuoni wengine pingine wakatuhumiwa kwa uwahadi. Wametaja wakasarihi kwamba jambo hili ni bid'a, tena munkara, tena ni madhmuma. Kwa nini? Kwa sababu Mtume SAW hakuiswali swala hii, salatu raghaib. Mbele lakini min babi tarki wa huwa la yadullu ala tahrim liannahu min babi tarki wa tarku la yadullu ala tahrim لأنه عدم الدليل وعدم الدليل ليس بالدليل. وتكون مفنغوة ملانغ موجة بايا تساليني حيين لنا هي ديومانا. الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ndio mwenye kile kitabu chaitwa Irshadu Sani, ambao ni sharhi ya Sahih al-Bukhari. Ni vitabu vipi watu wako navyo? Irshadu Sari, Al-Asari, kadhalika katika kitabu chake Al-Mawahib al-Ladunniya, ambayo ni anaelezea ahwali za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Mawahib al-Ladunniya bil Minah al-Muhammadiyya, katika juzu ya tatu ukurasa wa 196. Lakini pia al-Imam al-Qari, Ali al-Qari, wanamuita Ali Sultan, Ali bin Sultan Muhammad al-Qari al-Harawi, katika kitabu chake kinachoitwa Mirqatul Mafatih, ambao ni sharhi ya Mishkatul Masabih. Mirqatul Mafatih, sharhu Mishkatul Masabih, katika juzuu ya kwanza, wakati walikuwa wakisherehesha hadithi inama al-a'malu binniyat, wote walipokuwa wakisherehesha hadithi hii, anasema wakasema neno haya, mmoja kanukuu kutoka kwa mwenzake. Al-Qari amenukuu kutoka kwa mwenzake, kutoka kwa al-Imam al-Qasṭallāni rahimahullah, anasema walaqad ṣalla عليه الصلاة والسلام 30,000 صلاة. على سؤال المتوم صلى الله عليه وسلم سؤال 1030، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حيجا ويكون كلي وكتك كواكي صلى الله عليه وسلم وقال بيئي أبي سيما نويت أصلي صلاة كذا. هذا حيجا كلي صلاة كذا وكذا، وتركه سنة، نقوى شكواك المتوم صلى الله عليه وسلم لسنة، وفعله كما أن فعله سنة، كما في الأمام كفن يكواك لسنة. وسيسامي قام لأنه من باب الترك، وسيسامي من أيه. Wanawachuoni waeleze Mtume صلى الله عليه وسلم maadamu aliacha kusema usalli salata kadha au nawaitu usalli salata kadha wa kadha, basi ujue huko kuacha kwake ni sunna kuacha, na kule kutenda kwake ni sunna kutenda. Huu ni mlango wa ibada. Lakini kama tulivyotangulia kusema yale aliyoyaacha Mtume sallallahu alaihi wasallam litarki, anna litarki ahwalan wa asbaban wa ahkaman, kuacha kule kuacha kuna sababu, kuna hali tofauti tofauti, kuna hukumu tofauti tofauti, sio hali moja. Tutaeleza hali nyingine insha Allah baada al adhan. Naam, katika masala ya at-tark kuna wachuoni wamefanyia kazi kaida hii kuhusiana na yale aliyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ya kiibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha, na hali ya kuwa sababu ya kufanya ilikuwepo, jambo ameliacha sababu ya kufanya ilikuwepo, akaacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni kinyume na haya tunaeleza leo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameacha jambo kwa kuwa ameliacha jambo na sababu ya kulifanya jambo hilo haikuwepo, kinyume chake. Kama sababu haikuwepo, ikija ikipatikana sababu hiyo kulifanya jambo hilo, sio bid'a, ima itaingia katika sunna au itaingia katika masalih al-mursala au itarudi kuwa ni mubaha. Sasa jambo hili wanawachuoni wamelizungumza wakalijengea hujja juu yake, wakafanya kwamba hii ni hujja. Miongoni mwa hao ni al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, al-Hafiz bin Hajar, al-Allama al-Hafiz bin Hajar, Ahmad bin Ali Shihabuddin Abu al-Fadhil ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, katika Fathul Bari juzu ya tatu ukurasa wa 554 anasema: wa ajaba Shafi'i rahimahullahu an qawli man qala ليس من البيت شيء مهجور، ليس من البيت شيء مهجور. أنا سمع يجيب الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يجيب قولي يا من يقسم هكونا كتك الكعبة كي تتشوت تنكو هاموا كنا watu wanasema namna hiyo. Kwa hiyo itajuzu kushika hapa, kushika pale, kushika pale, kote unaweza kukagusa kwenye Al-Kaaba. Laisa min albayti shay'un mahjur, hakuna katika alkaaba hii sehemu yoyote kitu chochote ambacho ni chini kuhama. Kwa nini matukataza sisi kugusa hapa kugusa pale? Wewe ukienda pale Makka katika tawafu katika alkaaba bana, utaona mambo ya ajabu pia. Kuna watu huenda wakafika kwenye alkaaba wakajipangusa pangusa nayo pale, akashika hapa akaikumbatia mwingine. Mahali palipoamrishwa watu washike pameshatajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam amepafundisha. Sasa walipokuwa na wachuoni wakikataza mambo hayo, kuna watu wasema laisa min albayti shay'un mahjur, Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akawa anawajibu anasema bi anna lam nada istilamahuma hajran lilbayt, sisi kwamba sisi hatukuacha kushika hizo kona mbili zilizopo upande wa Sham, hatukuacha kuzishika hizo kwa sababu ya kuihama ile Al-Kaaba. Wa kaifa yahjuruhu wa huwa yatufu bihi, vipi atakuwa ameihama hiyo Al-Kaaba na yeye anaitufu anaizunguka? Walakinna nattabi'u sunnata failan wa tarka, lakini sisi natabiu sunnata, tunaifuata sunna fi'la wa tarka, kutenda na kuacha. Kile alichokitenda Mtume sallallahu alayhi wasallam tutakitenda, ni sunna. Alichokiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sunna kukiacha. Maneno haya utayapata katika Fathul Bari. Kwa hiyo kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya tujalie alifurahika na kusherehekea kuzaliwa kwake kwa kufunga, sisi tutafanya. Na kama alifurahikia, na kama hakufurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kule kuzaliwa kwake kwa kushereheka, sisi hatutafanya. Lakinna nattabi'u sunnata fi'lan wa tarka, sisi tunafuata sunna kwa kufanya alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukiacha alichokiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo usije ukasema kwamba annahu min babi tarki wa huwa la yadullu ala at-tahrim, fahamu? usije ukasema maneno hayo, kwa sababu si maneno ya sawa sawa. Hata wana wachuoni wa usuli, al-Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri katika Irshadul Fuhul, kwa kitabu chake cha usuli fiqh Irshadul Fuhul ukurasa wa 83 kwenye juzuu ya kwanza, anasema tarkuhu sallallahu alayhi wasallam lishay, kuacha kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam kukiacha kitu, kafi'lihi, ni kama kutenda kwake anachokiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sunna kama vile anavyokitenda, fi ta'assi bihi fihi, katika kumwiga yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kitu hicho. Lakini kauli zote hizi zinazungumzia katika masala ya ibadat, na namna za ibada, namna kuzitekeleza hizo ibada, maneno haya yanazungumzia, yanabibida katika mlango huo. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anaweza kuliacha jambo katika mambo ya kimubah, mambo ya kimimwengu, lakini ikawa kufanya kwake sio haramu, bali kulifanya jambo hilo liliacha sio haramu. Kwa hiyo hapa atakuwa tutaangalia kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliacha jambo taabuda, ameliacha jambo hilo hali ya kuwa ni mwenye kufanya ibada kwa kuacha jambo hilo, ameliacha jambo hilo hali ya kuwa kuliacha kwake ni ibada, basi kuliacha nako itakuwa kwetu sisi ni ibada na haitafaa kulifanya, kwa sababu kufanya itakuwa ni bid'ah.